राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 नवंबर 1995 प्रातः लगभग 8:30 बजे हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। न तदा जातवान भीष्म मध्यमो क्षत्रिय पश्चात जाता पश्चात जाता त्रिवेश भीष्म जैसा और भीष्म पैदा नहीं हुआ था। अब भीष्म पैदा हुआ है। अब एक बार करो तो देख लो तमाशा गए। घास पर आग लगी है, पानी पर आग नहीं लगे, धोरा पर आग नहीं लगे, तो लड़ाई करेगा। आपकी आज्ञा उठ गया, गुरु आज्ञा है। और दो रथ सजा कर रहा है, शस्त्र शस्त्रों से सजा कर दो रथ। अब इसमें जो बढ़िया से रहा, एक रथ आप ले लो, एक रथ मैं ले लू, आज वो मैदान में। किस दिन 27 दिन की तैयारी नहीं है, 27 दिन दिन रात लड़ाई करी। अब मरे कौन? भीष्म जी थी मृत्यु, पिता ने वरदान दिया अच्छा है जब मरे, और परशुराम है जो चिरंजीवी दुनिया में मुझे धाकर मुझ गया। दुनिया तबाह हो गई, दुनिया क्या छोड़ो जी, और छोड़े कौन? गंगा जी प्रकट हुई, भीष्म जी की माँ थी। बेटा तेरे जिद करने से दुनिया का बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम छोड़ दे। कहती माँ मैं थोड़े जिद करता हूँ, मेरे घर में आकर रार छेड़े ये तो मैं कैसे करूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ? परशुराम जी कहा तो मैं हार कैसे मान लूँ? तो ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और फैसला किया तुम दोनों की जीत, तुम कोई नहीं हारा है, अब कृपा करो रथ छोड़ दो। तो वो युद्ध कर दिया परंतु उसको स्वीकार नहीं किया। तब वो छोरी जा करके काशी जी में भगवान शंकर की धरना दिया और वहीं तपस्या करके मर गई कि ऐसा मेरे को वरदान दो मैं भीष्म को मारूं, मेरा जीवन भ्रष्ट भीष्म ने किया है। तो वो द्रौपदी के जन्म पर लड़की जन्मी। तो शंकर ने कहा नहीं, शंकर प्रदान देते हैं लड़की हो जाएगी, कि लड़की नहीं तुम तो संतान मांगा है, संतान लड़की भी होता है लड़का भी होता है। कि महाराज मैं लड़का चाहता हूँ, हो जाएगा पीछे लड़का हो जाएगा, शंकर भोले बाबा के पीछे जाएगा लड़का, जाओ ले जाओ। तो जन्मी जो लड़की जन्मी, पोशाक पहना दी, लड़का बेटा हुआ बेटा हुआ सोने प्रसिद्ध कर दी, शंकर की जो वचन है बता हुआ ही। और महाराज अस्त्र सिखा दिए, शंकरों सब क्षत्रियो बातें सिखा दी और एक राजा के कन्या के साथ ब्याह कर दिया कि हमारा लड़का है, ऐसा ब्याह कर दिया। ब्याह होने पर वो लड़की आई, लड़की ने देखा तो ये तो लड़की है। वो जाकर माँ से कहे माँ मेरा तो छोरी के साथ ब्याह कर दिया। तो छोरी ने बाप को कहा ये क्या कर दिया, वो अपनी बेटी को छोरी के साथ ब्याह कर दिया। उसने चढ़ाई कर दी द्रौपदी पर कि तुम धोखा दिया, तुम्हारे छोरी के साथ ब्याह कर दिया। वो बेचारा घबराया। तो वो शिखंडी था, वो लड़की जन्मा हुई तो वो कह दी बुझे मेरे कारण से बाप पर आफत आ गई, वेश बदल करके फौज में से निकल कर भागता चला जा रहा था। तो स्थूलाकरण नाम करके एक यक्ष मिला, अरे भागा क्यों जा रहा है कि मेरी आफत आ गई, क्या आफत आ गई कि मैं जो लड़की हूँ आगे ब्याह लड़की के साथ कर दिया। तो उसने कहा देख तेरा काम हो जाए तब तो तू तो लड़का बन जा, तेरा स्त्री पड़ा मैं ले लेता हूँ और मेरा पुरुष तेरे को दे देता हूँ, ठीक है, परंतु एक काम हो जाने पर मेरा पुरुष प्रणाम लौटा देना, क्या लौटा देंगे? गया जाकर के तो मैं तो पुरुष हूँ। द्रौपदी ने कहा आपने लड़ाई क्यों करी? कि चोरी के साथ चोरी का ब्याह कर दिया तो क्या जो आपके नुकसान कोई मेरे नुकसान? आप हमारे नुकसान हो तो हमारे क्या फायदा हो बताओ? हमारी चोरी तुम्हारी चोरी तो नुकसान तो बरोबर ही है, तो क्यों किया ऐसा? किया नहीं, हमारा बेटा है बताओ परीक्षा करी खोजों को देगा कैसा वो तो लड़का है। बेचारा शर्मिंदा हो तो गया। वो काम होने पर वो पास में क्या हुआ, कुबेर आया यक्षों के यहाँ पर। अरे वो स्थूणाकरण यक्ष कहाँ है, दिखता नहीं। कहते वो स्त्री बना बैठा है चुपचाप, आता नहीं बाहर। कह जा तू स्त्री रहेगा जा, साप दे दिया। ये पहुंचा आकर के लो साहब तुम्हारा पुरुष बना ले लो, स्त्री बना दे दो। कहते भाई मेरे को साप हो गया तो मैं तो स्त्री रहूंगा, तुम पुरुष ही रहेगा। भीष्म को मारने के लिए पैदा हुआ ये, सिग्नेटी बना। युधिष्ठिर ने युद्ध के आरंभ में ही भीष्म जी से प्रणाम किया और कि बेटा तेरी जय विजय हो। दादाजी ने वरदान दे दिया कि दादाजी आपके रहते हुए विजय कैसे होगी? कि तू सच कहता है, यक्ष हो राक्षस हो असुर हो देवता हो कोई क्या न हो, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता। मेरे धनुष बाण के सामने किसी की ताकत नहीं है। तो आप मेरे को आप वरदान आशीर्वाद तो दे दिया विजय का, आप जीत नहीं सकता तू। तो बोल क्या चाहता है? संकोच कहते बोल बोल खुल कर बोल। कि महाराज आपसे चाहता हूँ आप मरोगे कैसे ये बताओ आपके बड़े बंद विजय होगी नहीं तो आपकी बताओ कैसे मरोगे? कि अभी मेरा विचार नहीं है मरने का, तेरा वरदान थाती रूप से रहा दुर्वर रूप से, तेरे को मौत बताऊंगा। तो 9 दिन हो गए, 10,000 शूरवीरों को मारने के बाद कमर खोलता हूँ। दुर्योधन ने कहा था पांडव पर दया करते हैं तो मैं कमर कसता हूँ, 10,000 योद्धाओं को मारे बिना कमर नहीं खोलूंगा। 10,000 योद्धाओं को मारते रोजाना। आज अच्छे अच्छे जवान है उसको कह दिया जाए कि इस खेत में 10,000 ढेला फोड़ दो डग रहे मुश्किल हो जाए तो ही शूरवीर होते थे, 10,000 ढगल पड़ना मुश्किल हो जाए जो मार देते थे। 9 दिन हो गए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज क्यों क्षत्रियों का नाश कराते हो? ये भीष्म ने सामने जैसे आग में पतंगा जावा जावेर बस खत्म पास नहीं आवा लौट करके इस तरह से हो रहा सब क्षण कर देगा। तो भगवान क्या मैं युद्ध करूं? महाराज आपकी तो पड़ते क्या है कि शस्त्र नहीं उठाओगे तो क्या अर्जुन मार देगा। तो कहे बाद में जाकर कहा बाबा जी आपने युद्ध करने का आशीर्वाद दिया है तो अब कैसे आप मरोगे? तो मैं देखो अपनी मौत बताता हूँ। 10वें दिन युद्ध हुआ। 10वें दिन युद्ध ने कहा ठीक है ये शिखंड है ना, पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी स्त्री है, पीछे ही पुरुष बना है तो मैं इसको स्त्री मानता हूँ, इस वास्ते इसके सामने शस्त्र नहीं चलाऊंगा। स्त्री पर हाथ उठाना बड़ा भारी पाप है, मारने लेके पैदा हुआ उस पर ही नहीं करूंगा। इस बात तो वो तो सामने और बाण चला अर्जुन इसके बाणों से मरूंगा नहीं, मच्छर काटे तो आदमी मरे थोड़ा ही है, इनमें कहां बड़ा है बिचारी बिछोरी मार सके बाण अर्जुन मारे और सामने शिखंडी को रखे। तो शिखंडी बाण चला था पीछे अर्जुन बाण मारते उन बाणों को मारने से मेरा सब शरीर में बाण ही बाण चुभ गए यूं, जो शेर हुआ है ना जैसे सूढ़ा हमारी ऐसे शेर की तरह शरीर हो गया उनसे लगे। फिर गिरा दिए गए। ऐसे भीष्म जी ने कहा तो कहने का मतलब था कि स्त्री पर हाथ नहीं चलाते, मारने वाली है वो मौत है तो भी उस पर हाथ नहीं चलाते, तो कभी स्त्री को मारपीट नहीं करनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा है कि 8-10 दिन 15 दिन बोले नहीं, उसके हाथ से भोजन ना करे बोले ही नहीं, ये दंड बताया है शास्त्रों ने, स्त्री का अपराध हो जाए तो ये दंड है। इस वास्ते ऐसा हो जाए तो करे, परंतु कोई ऐसा ही बाहर निकले तो क्या करे? भाई आज की रीति से तलाक दे दे जयराम जी कर दे बस भाई, और क्या करे भाई? ये करने में सलाह नहीं देता हूँ कि तुम ऐसा करो, क्योंकि थोड़ा घना होने कर दे। आज ये एक सलाह उन्हें तलाक देने में बात आई कि तुम तलाक क्यों देते हो? कि नींद होती है तो खर खर बहुत करते इस वास्ते उतरा देती हूँ, ऐसे ऐसे आज तलाक होती है तो आज जमाना बड़ा खराब है। ना स्त्री का तलाक नहीं, अपना पुरुष को त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु का भी त्याग लिखा है, पति का भी त्याग बताया है, ऐसा शास्त्र में आता है। गुरु का भी त्याग बताया, गुरु रिप्त कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। गुरु का भी त्याग, जो भजन नहीं करता उल्टा चलता है तो गुरु को मानने की जरूरत नहीं है। उद्यमता नहीं करे, उत्संगता नहीं करे तो ऐसी बात है। बड़ी बड़ी कन्याएं होती है, वर नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल होती है, माँ बाप बड़ी चिंता होती है, तो इस तरह से करे और क्या करे। संग खोटा मिल जाए तो भाई ऐसा ही कोई भाग्य है खराब ही, तो तुम अपना ठीक तरह रखो, जहां तक बने उनका भी सुधार हो आपका भी सुधार हो, जैसा करो। कहते नौकरी करके नौकरी करने, ऐसे मैं जानता हूँ एक अध्यापिका थी गोरखपुर में, जो वो भी अध्यापक वो पति था, वो अध्यापक आपस में बनती नहीं थी, तो वो और जगह पढ़ाता था, इस छोरियों को और जगह पढ़ाती थी। मेरे सामने की बात है, मैंने देखी हुई है, ना तो वो मिलती है उनसे, ना वो मिलता है उनसे, न्यारे न्यारे नौकरी करे यहाँ पर पढ़ावे पढ़ावे काम चलावे इसी तरह से। अब उनका शरीर नहीं देखा नहीं, पीछा है नहीं, पता नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी अवस्था नहीं थी। तो इसलिए से नौकरी करो, पढ़ा करके अपनी जीविका करो, ज्यादा सात पांच करो तो फिर त्याग है उसका, भाई जाओ तुम तुम्हारे हम हमारे। अनुचित शासन करे तो नहीं मानना चाहिए, उचित मानना चाहिए, पर थोड़ा बहुत अनुचित भी बहनों सह लेना, ऐसी उद्यमता मत करना, उत्संगता मत करना। आज का जमाना है, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता हो तो सह लेना। पुरुषों को भी सहनी चाहिए, स्त्री को भी सहनी चाहिए। बड़े बड़े ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ब्याह हुए हैं, खटपट उनके रही है, तो भी त्याग नहीं किया है, बढ़िया बात इसी में ही है। परंतु अंत में क्या करे, अंत में यही करना पड़ता है, और क्या करे आदमी। स्त्रियों पर बहुत ही अत्याचार करते हैं पुरुष, छोरे आजकल के तो बहुत ज्यादा करते हैं, और कई की स्त्रियां भी करती है, दोनों तरफ से है। छोरा उद्यम ज्यादा होता है, छोरियां भी उद्यम पढ़ करके हो जाती है, पर इनकी संख्या कम है। उस संकल्प छोरियों में कम होती है, पुरुषों में ज्यादा उस संकल्प होते हैं, ऐसा मेरे देखने में आया है। स्कूलों में पाठशाला में कॉलेजों में जाने के काम पड़ता है, और आप जैसे मिले वैसे बहुत आदमी मिलते हैं, तो कई तरह शिकायत आती है ऐसी, तो छोरे बहुत ऐसा करते हैं, पर छोरियां भी कम नहीं है। जहां जहां ये तेज होती है, ये बड़े तंग कर लेती है, घर भर को तंग कर लेती है, ऐसी बात है। कि कल बताया था कि भाई भगवान का होकर भगवान का भजन करो और भोगियों का संग मत करो। कभी हमें मालूम है कि हकीकत में ये भगवान बुरा है, तो क्या उसे संबंध विच्छेद कर दे, भले पर हमें पुण्य माने और हमारी बुराई करे। देखो भाई ऐसा कर तो छोड़ दे, परंतु तुम भी ठीक तरह रहो। आप ऐसा त्याग करके उस संकल्प चलो तो बड़ा पाप होगा। विवाहित है श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म सुनिष्ठितात्। विवाह जिसके साथ हो गया है उसको सह लेना अच्छा है, और जगह जाओ और खराब रास्ते चलो और वहाँ सुख पाओ तो भी वो काम करना नहीं चाहिए। गीता के कहने के अनुसार श्रेयान स्वधर्म, अपने धर्म में कष्ट हो तो भी अपने धर्म का पालन करो, और अपने धर्म का त्याग करके सुख पाओ तो भी वहाँ पर धर्म में बच जाओ। अपने संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पढ़ाओ इसे काम करो, और पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हो तो सीना है, कातना है, पिरोना है, गूंथना है, ये सीख जाओ, और घर में बैठी बैठी काम करो। आज पुरुषों के सामने स्त्रियां नौकरी करे ये स्त्री की उन्नति मानते हैं, हम इसकी उन्नति नहीं मानते। एक स्त्री ने कहा था इलेक्शन में खड़ी हुई, तो वो तुम ऐसी कहते हो पति के साथ रहती हो, उसने कहा मैं एक पति के साथ रहती हूँ, तुम घर घर दर दर भटकोगी, जल जल ठोकर खाओगी तुम। तो ये स्त्री होता है, इनका कोमल शरीर होता है, हृदय कोमल होता है, क्यों हमारा इनका पालन माताओं ने किया है। माँ का हृदय कोमल होता है तो ताड़ना सह नहीं सकती, नौकरी में सह नहीं सकेगी। आज नौकरी में जाते हैं तो इससे बढ़िया चीज नहीं है, पर आज नौकरी बना दिया कानून, तो मेरी सम्मति नहीं है कि ठोकर खाओ। आप घर में बैठी इज्जत सहित अपने ठीक तरह से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो, प्रतिष्ठा इज्जत है आपकी। अरे मुंह तरह सीख जाओ, स्वेटर है मोजा है कोई तरह सीख जाओ, चीड़ा परो नहीं मिणिया परो ना, गूंथना जीजे गूंथना जंजीर गूंथना तरह तरह की बात गूंथ गूंथ कर काम करो, और मिणियों को पू कर काम करो, और सी सी करके कपड़ा सी कर उसे काम चलाओ। इनसे जीव का अच्छी तरह से हो जाती है, एक कर ले लेते हैं और चला रहेगी सीने मात्र, एक सीने मात्र से काम चला रहे। बहनों को मैंने देखा है जिस तरह से आप काम चलाओ, धर्म पर कायम रहो, भगवान भजन करो, ध्यान करो, रात दिन भजन में लग जाओ, केवल भजन में, तो परवाह नहीं किसी की। एक पुरुष परम पुरुष कर सकता है तो परम पुरुष परमात्मा परम पुरुष नहीं करेगा, शरीर को करेगा, किस तरह से करेगा ये तो भगवान जाने। पर अपने ठीक तरह से जीव का करो और अपने दृढ़ रहो, व्रत पर दृढ़ रहो, मजबूत रहो अपने पर। जैसे सीता माता है, सीता माता को याद कर लिया करो। मैं तो छोरियों के लिए कहता हूँ कि रोजाना सुबह और शाम सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार सीता माता का नाम ले लो, और कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती बंदा सात बार कुंती का नाम सुबह और शाम ले लो कन्याओं, और उनको जो उसको नमस्कार करो कि माँ आपकी कृपा से हम भी आपके जैसी बने, ऐसा वरदान मांगो तो उनकी कृपा से बालन बांका कर सके तो आपका कोई तंग नहीं कर सकेगा, कोई दुख दे नहीं सकेगा, कितना ही क्यों हो। सीता ने कितना दुख सह लिया, परंतु कितने ताड़ना करिए निर्लज गए, तेरे को लाज नहीं आती, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही सोने घर आने से मुंह ही सोने घर से चोरी कर लिया, अरे निर्लज तेरे शर्म नहीं आती रे। त्रिलोक कांपती थी, देवता कांपते थे, पर सीता के सामने वो ही कांपता था। इन पति व्रत होता है इनका, इतना तेज हो रहा है हमारे को इधर उधर कर नहीं सकता। सूर्य को रोक लिया, शांडिली नहीं आती है, दीर्घ का नाम आता है उसका, उसने सूर्य को रोक लिया, कोटि की स्त्री थी, सीधे सीधे क्या मर जाएगा सूर्योदय पर, कह दिया सूर्योदय हुआ नहीं, मैं जब हुक्म नहीं दूंगी तो सूर्योदय नहीं होगा, मुश्किल हो गई। कभी अनुसंधा कर उसको बुलाई, स्कंद पुराण में आता है, दूसरी बातें कथा आती है, तो इनमें तेज है, तेज वो व्रत में है, वो नियम में तेज है, अपने व्रत में पक्का रहे, उसमें बड़ी शक्ति आती है, मामूली में नहीं आती है। तो ऐसे आप घबराओ नहीं, आप जहाँ हो वहाँ रहते वही भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। मीराबाई ने धर्म की दृष्टि से ब्याह भी किया रही भी, परंतु रही अपने व्रत में ही, और पति को कह दिया कि आप दूसरा ब्याह कर लो, मेरा नियम व्रत में रखूंगी, आप ब्याह दूसरा कर लो, मैं कहती हूँ दूसरा ब्याह कर लो, कर लिया, फिर वो मर गया। फिर देवर ने बहुत दुख दिया सीता मीरा भाई को, मामा कहे अजीब जाती है तू, साधुओं के संग रहे गुगू पकड़ गुगुरु बांध मीरा नाची रे, तुम इसलिए नाचती हो राजी होकर तो हमारे को बड़ी शर्म आती है। उन्हें मारने की चेष्टा बहुत करी, स्वयं मीराबाई ने रात्रि में ऊपर से कूद करके समुद्र में जल में पड़ गई, मर जाऊं मैं, इनको दुख होता है, पर नहीं मरी, जहर दे दिया, सांप भेजा, कभी त्रास दी, कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे तो गिर घर को पार दूसरा न कोई मरते, महल रो रंग छायो मीरा मई रो महल रंग छायो, महल में रंग हो गया महाराज, तो रंग है उसको जो ऐसे में हो गया अपना ठीक व्रत निभाया। बड़ी विचित्र हुई मीरा भाई, ये पद गाने से शांति मिलती है, उनकी कविता सुनने से पद सुनने से प्रेम होता है, शांति मिलती है, अनुभव शक्ति है, किस बात की, अपना व्रत है, अपना भगवान का नियम है, भगवान की भगत है वो, तो ऐसे भगवान की याद कर लो, शरण ले लो, करे कोई परवाह नहीं, डरने की धरने की कोई बात ना नहीं है, अपना रास्ता ठीक रखो, अपना व्रत ठीक रखो, अपना नियम ठीक रखो, वो व्रत और नियम है उसमें ताकत है। क्यों है उसमें ताकत, ऋषि मुनियों ने कहा है पति व्रता होती है पति की आज्ञा पालन करो, पति श्रेष्ठ होने से होती ये नियम नहीं है। रावण था वो इतना मंदोदरी महाराज सती थी, वो जानती थी ये सब कुछ, और कितनी बार समझाया है रावण को, माना नहीं है, ऐसे ही बाले की स्त्री, वो भी पतिव्रता थी, उसने ही कहा कि राम जी है तुम्हें, वो नहीं पहचानता था, वो पहचानती थी, तो उसे अपने धर्म के पालन करने से ताकत आती है। पति कैसा ही क्यों हो, धर्म अपना है, व्रत अपना है, अपने व्रत के पालने शक्ति आती है। कि पति में इतनी शक्ति कहाँ से आ जाए, शक्ति आती है ऋषि मुनियों से, भगवान से, आज्ञा भगवान की पालन करती है तो उसको शक्ति की ताकत मिलती है। ऐसे पुरुष भी भगवान का भक्त होता है तो उसमें भी ताकत होती है भजन की, क्योंकि कायदा है कि अपने व्रत नियम पालन करता है उसमें ताकत आती है। आप पक्के रहो, धर्म में पक्के रहो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भरोसा रखो, फिर देखो आप में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधाओं में आपका जीवन चमक उठेगा। इसी बाधाओं में मीराबाई का जीवन चमक उठा। हमारा आज मीराबाई का नाम लेते हैं बड़े बड़े संत महात्मा, अच्छे अच्छे पुरुष मीराबाई को श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं, उनके पद गाते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं। ऐसे भक्तों का बड़ा भारी आदर स्वतः होता है। इस वास्ते आप अपने नियम का पालन करो, धर्म में रहो, भगवान के भजन में, अपने धर्म में पालन करने में शक्ति है, वो भगवान देते हैं, ऋषि मुनि देते हैं, सब देते हैं। इस वास्ते कोई धड़कन लाने की जरूरत नहीं है। याद रखो कोई भी तरह से में अपने में अधर्म नहीं हो जाए, भगवान से विमुख न हो जाए, ये बात याद रखो, फिर सब ठीक होगा। क्या कहते हैं, नारायण नारायण नारायण, कोई खास बात है, पढ़ लेता हूँ। गोविंद गोपाल की जय हो भाई। अपने कायदे में ठीक रहेगा, उसके बीते शूरवीरता रहेगी। गोविंद, गुरु गोविंद सिंह के लड़के थे, बादशाह ने कहा तुम मुसलमान बन जाओगे, नहीं बनेंगे, उनको महाराज खड़े करके और दीवार में चिना दिए, खड़ा कर दिया, भेंट चढ़ा दी। भेंट यहाँ तक आई तो दोनों भाई ऐसे ही थे, तो छोटे भाई की तरफ तो आगे भेंट ऊंची, वो बड़ा भाई रह गया तो उसके आंसू आ गए। तो छोटे भाई ने कहा आप डरते हो क्या, डरता नहीं हो, जन्म मेरा पहली हुआ, अरे मुक्ति तेरी पहली होती है, तो छोटे की दीवार जल्दी आ जाती है, बड़ा तो मैं हूँ, मेरी बारी आनी चाहिए पहले भगवान के धाम में जाने की, तू पहले मेरे को जीत गया, मैं हार गया, इस बात का विचार है, उसमें प्रसन्नता होती है। एक बात था कि लड़की ने, एक हिंदू का लड़का है जिसे समझा करूंगा, वो कहते मैं करता ही नहीं मुसलमान जी ब्याह, उसने बहुत हट किया, ज्यादा हट किया। बादशाह ने कहा तुम्हारा नवाब बना दे, ये बना दे, मैं सिंह छूते ही नहीं, मैं कहीं बढ़ जाऊंगा, ये अछूत है, अछूत, मैं नहीं छूता इसको, कैसे करूंगा। बादशाह ने उसका गला काट दिया। तो वह लड़की महाराज जी तेज निकली कि अब ये मस्त निकले कि मैं सती होऊंगी, हिंदुओं में सती होने की प्रथा है, मैं सती होऊंगी। जो महाराज हाथ के छुआ नहीं, माथा, मरा हुआ माथा, मैं कैसे छू इसको, ये मिलेच अशुद्ध मुसलमान, इसको मैं छूंगा नहीं, छुआ मरे हुए मस्त ने नहीं छुआ, मरने पर ये ताकत रहती है, ये बात एकदम सच्ची है, कैसे जागरण हुआ था। तो वहाँ वो तबला बजाते थे, पास में ये तो हाथी एक सिंह का पिंजरा था, सिंह ऐसे करता तबला उतर जाता, मरे हुए खाल ढीली हो जाती, बकरिया मरा हुआ बकरा है वो, और सिंह की आवाज आते ही उतर जाए पेट खूट खाएगा जो चढ़ावे। आपको परीक्षा करना हो तो बाघ ये चीते की खाल है वो दौलत पर लगा दो, यू फटने नहीं फट करेगी, वहां मरे हुए मरा हुए असर पड़ता है, मरे हुए का असर पड़ता है। इस वास्ते जिसका व्रत पक्का है उसको कौन आराम से मार सकता है, कौन दुर्ग कर सकता है, किसकी ताकत है, कोई किसी की ताकत नहीं है। इस वास्ते अपने व्रत में पक्के रहो। भगवान बड़े कड़े बोले, रावण के वहां रहे पीछे लाई है बड़ी, तो पालकी में ला रहे, विभीषण का राज्य हो गया, बड़े आदर्श है, पालकी में सीता को ला रहे हैं। सीता जी ने कहा मैं है जिस वेश से ही मिलूं, क्या नहीं राम जी का हुक्म है, एक लती बंद गई महाराज, शरीर थक गया, काढ़ा पड़ गया, ऐसी हालत में, क्या नहीं सब स्नान कर रहे थे उत्पन्न कराओ तारके में लाए बंदर सब देखने लगे कि जिस माँ के लिए मैंने युद्ध किया तो वे डाटाते थे मारते थे तो क्या हल्ला क्या हो रहा है कि महाराज मंदिर देखना चाहते तो लाओ पैदल आओ सीता जी अपनी माँ को देखेंगे बच्चे सब माँ के बच्चे हैं इस बात कोई जरूरत नहीं पड़ रहा की कोई पालने की जरूरत नहीं। सीता आई आई जरूर देख मैं तेरे लिए युद्ध नहीं किया है मेरे को स्त्री की भूख नहीं कोई आवश्यकता नहीं है तेरी मर्जी हो जिसके पीछे चल रहा है शुक्रिय वह अंग तेरी कई बार तेरी जैसे मर्जी हो वैसे जाओ मैंने मेरे बात की लज्जा मेरे बाप की जो क्षत्राणी होकर के दूसरा लोग ले जाए इस शान के लिए मैंने युद्ध किया है तेरे लिए युद्ध नहीं किया मेरी कोई जरूरत नहीं। सब सकता की राम राम राम राम क्या कह रहे हैं सीता माता को राम जी कह रहे हैं जाओ। तो फिर लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण कल लकड़ी लाओ अब मैं सती हो जाऊंगी। जब भगवान ऐसा कहते हैं मैं कहीं मुंह कैसे दिखाऊंगी तो सती होने के लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। हनुमान जी भी बेटा है परंतु लक्ष्मण जी बड़ा बेटा है ये छोटा बेटा है तो जो काम करे मरने के पीछे तो बड़ा बेटा करता है इस वास्ते लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण हो धर्म के लिए भी कल वो आग तुम करीब तो ये बड़ा बेटा करता है तो बेटे के समान मानते थे। लक्ष्मण जी को पुत्र के समान मानती है हनुमान जी को पुत्र के समान मानती है सीता जी लवकुश से कम बात नहीं है अरे हनुमान जी महाराज अंजना माता से कम आदर नहीं करते थे सीता माता का विशेष आदर करते थे। ऐसा ऐसा करने पर राम जी के पास जाना चाहते थे भी छू नहीं तुम्हारे बेटा मैं दुख पा लूंगी पर मैं छूंगी नहीं ये मर्यादा बहनों की है भाइयों की यही मर्यादा है। लक्ष्मण जी महाराज है जो वे सुग्रीव और सुग्रीव के सामने गहना फेंका था कपड़े में बांध करके जब रथ में जा रही थी ऊंची उड़ी थी बंदरों को बैठा देख करके अपने कपड़े में बांध कर गहना वहां फेंक दिया। सुग्रीव ने बताया कि महाराज ऐसे जा रहे थे विलाप कर रही थी और ये गहना कपड़ा है तो वो देख करके बताया कि लक्ष्मण देखो तुम जानते हो ना सीता के है ना कहने पहचानते हो तो उन्होंने कहा मैं केयूर कंकण ये गहने मैं नहीं जानता मैं चरणों का गया नूपरे तो जाना भी नित्यम पारा भी वंदनाथ रोजाना नमस्कार करता था तो मैं गहना है वो मैंने देखा है मैंने ऊपर को सीता जी को देखा नहीं कभी भी मैंने ऊपर की सीता जी नहीं है कितनी विचित्र बात कंदमूल फल लाते थे सेवा करते थे सदा साथ रहते थे पर चरणों के सिवाय ऊपर दृष्टि मेरी गई नहीं तो उन गणों को मैंने पहचानता ऊपर हमारी माता के है ये मैं पहचानता हूँ कितनी विचित्र मर्यादा है राष्ट्र की ऐसी मर्यादा रखो महाराज धर्मला देखो फिर तमाशा ये आज के जितने जितने ये सब कपूर हो जाएंगे उड़ जाएंगे ठहर नहीं सकेंगे आपके सामने धर्म का बल होना चाहिए पति व्रत का पत्नी व्रत का बल होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो और क्या सुना मैं कोई बात नारायण नारायण नारायण कोई खास बात नहीं। अब देखो एक बात सुना है सब वेदों का सार उपनिषद उपनिषदों का सार भगवद गीता और गीता का सार शरणागति सर्वगुह्यतम पद कहा है इसको भगवान के शरण हो जाना सबका सार है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणुवे परमं वच संपूर्ण गोमती है गोत ऐसा गुप्त कोई तत्व नहीं है जो सो के सामने प्रकट न किया जाए ऐसी गुप्त हुआ सर्वगुह्यतम ये सर्वगुह्यतम पद एक बार ही आता है गीता में उस शरणागति के लिए। हे नाथ मैं आपका हूँ हृदय से मैं भगवान का हूँ फिर महाराज मौज को आनंद याद सरस विद्या सीधा सीधा उपाय होते ही समझ रहे कि मैं भगवान का हूँ भीतर का भाव बदल जाना चाहिए। जैसे विवाह होने पर अपने लड़की कुंवारी नहीं मानती अपने को मैं कुंवारी हूँ लड़का भी ब्याह होने पर नहीं मानता मैं कुंवारा हूँ तो इस तरह से वो भगवान के शरण होने पर मैं किसी और का हूँ कभी न माने, भीतर से भाव बता दे कि मैं भगवान का हूँ सच्चे हृदय से। हे नाथ मैं आपके हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। अभी स्वीकार कर, अभी जिन्हें स्वीकार किया उस जरूरत नहीं तो कर लिया, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ बस हो गए तुम पवित्र। अब बेड़ा पार है, मन में ये कभी शंका नहीं आनी चाहिए मेरे को कोई भय है कोई निर्वाह कैसे होगा क्या होगा, हम भगवान के हैं, कोई धड़कन लाने की जरूरत नहीं, कैसे होगा क्या होगा वो भगवान जाने, परंतु आपकी कोई कमी नहीं रहेगी किंचित मात्र भी। इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। रात मैंने कहा कि जड़ चीजों का आश्रय मत लो, आश्रय भगवान का लो, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक आश एक विश्वास एक आश्रय। जैसे बदल बरसता है तो पपिया होता है पानी दूध, वो ऊपर की बूंद ही पीता है, गंगा जरा जल में गिर पड़े तो चूच बंद कर लेता है कि गंगा जल भी मुख में न चला जाए, केवल उसका ही व्रत है। इस तरह से आप अपने व्रत को रखो कि हम भगवान के हैं, निश्चिंत रहो निर्भीक रहो, किसी अवस्था में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे जो मालिक है वो सबसे बलवान है। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतो न्यो लोक त्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव, त्रिलोकी में अप्रतिम प्रभाव भगवान है उसका मैं हूँ, बहनों में जाएगी मैं उसी की हूँ, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे बड़े से कौन होगा, सच्चे हृदय से मैं भगवान हूँ। फिर तीनों बातें, निःशोक हो जाओ शोक नहीं, निःशंक हो जाओ शंका नहीं, और निर्भय हो जाओ भय नहीं, कोई डर करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई जबरदस्त हो तो भय करे तो सबसे बड़े हम भय क्यों करें, निर्भय निशंक निशोक निश्चिंत चारू बातें। द्रौपदी का चीर खेचा गया, द्रौपदी ने हाथों से पकड़ा, बड़ी दुर्दशा करी सभा में, केस खेचा केस और गिरा दी गई, और मरे हुए कुत्तों को घसीटी गई, अपमान किया गया, और दुशासन ने हुक्म दिया दुर्योधन को, दुर्योधन ने हुक्म दिया दुशासन को नग्न कर दो इसको, ये जो मैं गया जो कहते अंध पिता के अंध, भीमसेन बोला है ऐसा, दूसरे के द्रौपदी बोले, मगर महाभारत में भीमसेन बोला है। वो मैदानों की सभा थी, उसमें जो द्वेष रखने वाला हो उसको दरवाजे के जगह तो दीवाल जी है, दरवाजे दीवाल जी का दरवाजा होगा, पानी के जगह थल दिखा, थल की जगह पानी दिखेगा, तो पहले तो भेज बैठी हुई दरवाजे का, महाराज इधर पधारो ये दरवाजा है, पीछे गया तो जान जमीन थी वहां तो भागा ऊपर ले गया, आगे पानी आया छोड़ा पड़ गया, तो सामने बैठी थी रोप दिया थी वे हंसी, भीमसेन बोलेगा आंधे के तो आंधे ही होते हैं, तो महाराज जुड़ी गए चुप रहे, बोल क्या कुछ बोल रहे थे, अपने घर पर आती थी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पति तो भाटा हाथ से छूट दिया, छूट गया क्या किया था? वो कसर काटी कि अंधी तो राजा है, अंधी प्रजा है, अंधी सभा है, लाज किस बात की है, कर दो नगन इसको, चीर खाचा जोर से, तब उसे भगवान को याद किया। जब तक भगवान को याद नहीं किया तब तक केस भी खींचे गए, अपमान भी किया गया, गिरा दी गई घसीटी गई, पर भगवान को याद करते ही महाराज जाएगी लाज तैयारी, नाथ मेरे का बिगड़ेगा, आप जानो आपका काम जान, निश्चिंत हो गई। तो साड़ी निकलती गई महाराज, कि साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है कि इसी है साड़ियों ही साड़ियों करो, कांदा जैसे होता छूत कर छूत तो मन जाए शरामत हो जाए, ऐसे साड़ियों ही साड़ियों निकलती गई, ढेर लग गए दुशासन के, 10,000 हाथियों का बल, दुशासन की भुजा थकित भाई बसंत रूप भाई श्याम, अपने धर्म का पालन करता है, भगवान का भरोसा रखता है, कहना क्या उसके, द्रौपदी के भगवान का भरोसा है। गोविंद द्वारकावासी कहा, भगवान ने कहा था द्वारका कह, तो द्वारका जाकर आया हूँ, कहते यही हो जाओ तो यहाँ प्रकट हो जाता मैं, कहते द्वारकावासी कहा, तो थोड़ी देर लग गई जाकर महाराज प्रकट हो जाए वही प्रकट हो जाते भगनो सब जगह प्रहलाद जी ने कहा मैंने कहा वही प्रकट हो गए मार्गदार थोड़ी आना पड़ा हुआ जा आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोच जाए जीवन नूर नहसो धरे तई ढंग प्रकट हो जाने से गए वही हो जाए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो भाई जाना तो उसका भला रखो उसको याद रखो हमारे भगवान सब जगह है और उसका मैं हूँ वे मेरे हैं और मेरा कोई नहीं। इसमें एक मर्म की बात है सेवा करने के लिए तो सब हमारे हैं पर अपने लिए कोई नहीं है भगवान एक है और विशेष बात है कि भगवान भी लेने के लिए नहीं है मेरे को दे दूं अपने आप को आप ले लो आपसे लेना मेरे को भी नहीं है आपसे भी नहीं लेना है ले भी ले तो कोई दोष की बात नहीं है परंतु भगवान का सच्चा भक्त होता है भगवान से नहीं चाहता मुक्ति भी नहीं चाहता कुछ नहीं चाहता यही चाहता हूँ आपके चरणों में रहूंगा दिवा भूवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांत का प्रकाम अवधीर्थ शारदार बिंदो चरणों ते मरने भी चिंतयामि स्वर्ग में निवास हो पृथ्वी पर निवास हो और चाहे नरकों में निवास हो महाराज मेरी प्रार्थना ऐसी नहीं कि मेरे को सुख दो दुख मत दो ये मेरा है ही नहीं मेरे मन की बात कोई है ही नहीं। दिव्यवा भूवा ममास्तु वासो स्वर्ग में हो पृथ्वीमंडल में हो नरके वा नरकांत का प्रकाम पेशक नरकों में निवास दे दो एक ही मांग है ये मेरी मांग नहीं है कि मुझे घरों को सुख पहुंचाओ क्या है कि मृत्यु अवस्था में ऐसी महान कष्ट अवस्था में भी आपके चरणों को भूलू नहीं केवल आपके चरण याद रहे और कोई जरूरत नहीं हमारे को तो एक भगवान को भूलू नहीं। ये सब भाई बहन सुन लो आज से ही नियम ले लो भगवान को कह दो नाम जप करते रहो भीतर कह दो हे नाथ आपको भूलू नहीं हे प्रभु आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू नहीं ऐसे कहते रहो और नाम जप करते रहो कभी कोई आप हे नाथ भूलू नहीं नाम जप करो हरदम भूलू नहीं सब काम हो जाएगा बड़ी सीधी बात है कोई भी बात आ जाएगा आफत आ जाएगा हे नाथ हे प्रभु भगवान मेरे हैं कोई मन में खराब वृत्ति पैदा हो देखिए महाराज देखिए मन में ये बात आ गई मेरे में बुरी बात आ गई मन में खराब बात आ गई इससे कह दो भगवान से कह दो छोड़ दो अपनी बात भगवान को कह दिया आपके कोई आफत आ जाए संत आप भगवान को कह दो भीतर में दृढ़ता से विश्वास रखो भगवान मेरे हैं। हाँ ये भी मत मांगो हम क्यों मांगे अरे भाई बच्चा है वो क्यों मांगे वो आप ही पालन करेगा अपने मारवाड़ी कहावत है कि बहु उघाड़ी फिरे कि सुसरे की फूट रही है मैं क्यों करूं मेरे को शर्म आवेगी सुसरे को शर्म नहीं आवेगी अपनी बहु भूखी पड़े तो मांगे क्यों भगवान से क्या भगवान की फूट की क्या क्यों मांगे वो जाए बिजरा कह राम ताय बिजरा ही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए प्रहलाद जी ने कोई प्रार्थना नहीं की तो भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से ते दुम बपू कहां तू तेरा सुकुमार शरीर सुकुमार मेतर अरे बेटा ये क्यों दारुण यातना राक्षस की क्रूर यातना तेरे को कितना कितना दुख दिया वो मैंने सह दिया मैं आया नहीं देरी लगी खंतम में मांग यदि विलम्ब आने में विलम्ब हुआ तो लक्ष्मण क्षमा करना कुछ नहीं मांगा जी क्षमा मांगते भगवान ऐसे आपत पे कुछ नहीं मांगता क्षंतम में मांग यदि मैं विलम्ब आने में देरी होगी तो कुछ नहीं मांगे महाराज वो तो चाह गई चिंता मची मनवा बेपरवा जिसके कसम चाहिए सो शाहे शाह बादशाह का बादशाह है मन में चिंता है ही नहीं मांग कोई है ही नहीं ऐसा निशंक निधड़क निर्भय अपना पतन लगाता है भगवान के भरोसा रहता है उसको चिंता किस बात की मांगे कोई कमी हो तो अपने में कोई भूख हो तो रोटी खाता पानी प्यास हो तो पानी पीता है अपने कोई इच्छा हो तो मांगता है अपनी इच्छा क्या है आपकी इच्छा है सुनाए थे चक्रवर्णी केसरी की बात, आप गहना हो मेरे और गहना नहीं चाहिए, सुहाग है वही गहना है वही बढ़िया है, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, इससे बढ़कर क्या मांगो, इससे बढ़कर उस चीज हो सकती है संसार में, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, इससे बढ़कर चीज क्या होगी, अनंत ब्रह्मांडों में भी इसे प्रसमान नहीं होगी, रोम रोम प्रतिराधी कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो मांगे क्या बात, कोई बढ़िया बात हो, हमारे भूख नहीं है, चीज बढ़िया है नहीं कोई, क्या मांगे, मस्त रहते हैं भगवान के भरोसे, सदा दिवाली संत के आत्म पर भगवान की भक्ति, कोई चिंता नहीं होती, पतिव्रता की कोई चिंता नहीं होती। तो सीता जी अग्नि में बैठ गई, लक्ष्मण जी इन सुहाया है परंतु अग्निदेव प्रकट हुआ खुद, उसने लेगा कि ये सीता आपकी महान पवित्र है। उस समय में महाराजा दशरथ जी प्रकट हो गए, स्वर्ग से आए प्रकट हो गए, और राम जी ने विजय की, इस बात की बड़ी प्रशंसा हुई कि हमारा वंश का नाक रख दिया, उज्जवलता करी, बेटा तुम वरदान मांग मेरे से, देवता होते हैं वरदान देकर राजी होते हैं, मैं देव जो नहीं मांगू, तुम मनुष्य हो, इस बार वरदान मांगो और ये सीता को स्वीकार करो। दशरथ जी ने कहा देख राम, पहले तो महाराज जनक ने तेरे को दान कर हस्ती दी है, आज मैं देता हूँ सीता को, तू सीता स्वीकार कर। तो पिता की बात चाहिए थी, स्वीकार किया, कहा वरदान मांग मेरे से, मैं वरदान देख राजी हो। तब पिताजी मैं वरदान मांगता हूँ, तो वरदान देव मेरे को, क्या मेरे को वनवास हुआ उस समय आपने केकई और भरत को कहा कि मैंने ब्राह्मणों के सामने अग्नि की साक्षी में केकई को पाणी ग्रहण किया, मैंने स्वीकार किया था, मेरी स्त्री माना था, आज मैं इसका त्याग करता हूँ, मेरी स्त्री नहीं और भरत मेरा बेटा नहीं, और इना दिया पानी और पिंड को मेरे को न मिले, आज मैं त्याग कर देता हूँ, वरदान दो। तो ये पिताजी मेरी माँ के वो स्वीकार करो, मेरे भरत को स्वीकार करो, आपका दिया हुआ साफ पिसा ले लो मारा, ये वरदान मांगा। तो ठीक है, बताओ ऐसे ऐसे चरित्र जो सुनने से महाराज अंतकरण पवित्र होता है, कितनी विलक्षण बात, 14 वर्ष वनवास होगा, केकई के कारण से उस केकई का त्याग कर दिया, वो महाराज चाह देगा राम जी से, केकई वहां पता तो छोड़ो, केकई का भरत देगा, पिंड और पानी आपको मिलना चाहिए, आपने आपने पानी ग्रहण किया है, भरत आपका बेटा है, ऐसी बात है, क्या पता, बहुत उत्तम बात, भगवान की कृपा से ऐसे धर्म में आपका हमारा जन्म हुआ है, उस धर्म में हम रहते हैं। महाभारत जब चला है उस वीडियो में, वो जब आता दृश्य तो सब देखते थे, मुसलमान और ईसाई महाराज सकृत हो गए कि देखो हिंदुओं में कितनी विलक्षणता है, कैसे महाभारत की कैसा विलक्षण है, कितना विचित्र धर्म है, ये है नहीं और चीज, ना यहूदिया में है, ना पारसिया में है, ना मुसलमानों में है, ना ईसाइयों में है, उस धर्म में रहते हुए आप पाप में लग गए हो, और इस धर्म में पैदा होने वाले छोरों को रोकते हो, कितनी हत्या करते हो, कितना मरा अपराध करते हो, इस धर्म में आ जाए तो मरा अपना कल्याण करे, दूसरों का कल्याण करे, उसमें आने से ही रोक देते हो आप। वो प्रश्न आया था कि निष्बंदी करने से क्या हो जाए, गर्भपात करने से पाप लगता है, तो पाप का बाप है, जो आने वाले को रोक दिया, मुक्ति के मार्ग में आने वालों की रुकावट कर दी, ये पाप कम है, बड़ा भारी पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है, इस वास्ते भाई बहनों को सजग होना चाहिए, आवे भगवान दे, बेटा देव बेटी देव, भगवान जो देव है, आपके हमारे हाथ की बात थोड़ी है, ना बहनों के हाथ की ना भाइयों के हाथ की बात है, भगवान देव आ जाए तो आ जाए, उसका पालन करो, आदर करो, भगवान की यहां से आ जाए। हमारे एक संत थे, मैंने सुना है, छोटा बच्चा फसला देखते, गद्दी का बच्चा देख सो रहे, बड़ा प्यार करते, ये राम जी के घर से आया है, अभी आया है ये छोटा, भगवान के घर से आया है। तो भगवान घर से आए हुए उसका आदर करो, उसका इतना आदर करो, कल आपने सुना कि नहीं कपिल देव जी की बातें कैसे बढ़िया सुने, कपिल क्षेत्र में कपिल देव की बातें सुनाते हैं। उसमें उस लड़के को जो बच्चा होता है गर्भ में, उसको स्मृति हो जाती है पहले अनेक जन्मों की कि मैंने ऐसे जन्म पाया, ऐसे दुख पाया, ऐसे पाप किया, अब अगड़ी नहीं करूंगा, ज्ञान हो जाता है। उसमें कारण ये होता है कि वो गर्भवास में ऐसे रहता है, गर्भाशन है, उस गर्भ में रहता है, ऐसे शुक्र हुआ तो पान और अपान की गति दोनों एक हो जाती है। जहाँ प्राण और अपान दोनों गति एक होती है वहाँ ज्ञान हो जाता है पूर्व जन्म का, तो उनको ज्ञान हो जाता है। तो वो बच्चे को मारना है, ज्ञानी महात्मा संत तत्व के जीवन मुक्त को मारे वो पाप लगेगा। कल आपने सुनाया, सुना नहीं आपने, आप गर्भ हत्या गर्भ कर दिया, होश नहीं है होश ये करने कराने वालों को। उसे ऊंचा कोई नहीं संसार में, सब ऊंचे भगवान तत्व, भगवान के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा है वो, उसको ज्ञान है यार, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया जाए, कितना पाप है, टुकड़े टुकड़े उसे कर देते हैं, पीछे उस टुकड़ों को निकालते हैं, राम राम राम राम राम, बड़ा भारी पाप है, ऐसा पाप करो मत कभी भाई, कोई भाई बहन ऐसे काम मत करना, जाना ही नहीं नजीक इसके। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है मुक्ति के लिए, तो जान जान के क्यों जाओ। कह दास अग्राम मूड मिन खातन पायो, अरे भजो नहीं भजवा भगवान, कमायो और खायो, खायो ने सोयो पशु क्यों विशेषो प्यार, आयो जुगती जी भुगत ने फिर जावण ने त्यार, फिर जावण ते त्यार रांड गैली रो जायो, कह दास अग्राम मूड मिन खातन पायो गली रांड जायो। बोले माँ को भी गाल दी, भगवान का भजन करने का मौका मिला है, आयो चौरासी भूत फिर जाने प्यार, चौरासी नहीं नरकों में जाने में, सांगो पांग दीर्घ यात्रा भोगने के लिए तैयारी कर रहे, गर्भपात कर रहे, ये नसबंदी कर रहे, बड़ा भारी पाप है नसबंदी का, ये रोक देना मात्र है, बच्चा नहीं निकालते, नसबंदी कर दे, कहीं कर दे, लूप कर दे, क्या क्या कर दे, राम राम राम राम राम राम, सब पाप है। जन्म न दो, हमें कोई भगत आ जाएगा, अब हम लोग आए तो ये माँ की गोदी से आए, अखबार से आए क्या, कोई वर्षा में टपके है क्या, हमारे बंद कर दिया जाकर, मैं जन्म सकता था क्या, आप बताओ, हमारी माँ के बंद हो जाता तो जन्म लेते, तो आज सामने आता मैं, ऐसा नजर कौन आएगा, पता है आपको कैसे कैसे महापुरुष हमारी माताओं की गोदी में आए हैं, कितनी विचित्र विचित्र माता है अपने भारतवर्ष की माताओं की बड़ी महिमा, सतिया हुई है, शूरवीर हुए, जतिमर्द हुए हैं, त्यागी हुए हैं, तीर्थोगी हुए हैं, नेता हुए हैं, बड़े बड़े नामी विद्वान हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, कितने विलक्षण महात्मा पुरुष हुए, और उनका जन्म ही रोक दोगे तो फिर कहाँ से आएगी वो बात। तो बहनों माताओं ऐसा अपराध मत करो, बहन बेटी गांव में कोई भी हरे को कहो राम राम राम राम राम, ऐसा पाप मत करो, जो नसबंदी कर दो, ये परिवार नियोजन कर दो, रोक के रुकावट कर दो संतान की, ऐसा बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है, ऐसा मत करो, कल जुग में ऐसा ऐसा पाप भयंकर पाप करते हो। नील लगानी चाहिए, नील नहीं लगानी कपड़ों में, ये लाज पुरुष लगाते है ना, इसमें नील होती वो नहीं लगावे, नील में और मदिरा में ऐसी शक्ति है, धार्मिक भावों के जो अंकुर है उसको जला देती है, जैसे चना है, बाजरा है, गेहूं है, उगता है, पर भूज दिया जाए तो फिर उगेगा नहीं, खा लो भले उगेगा नहीं, इस तरह से भीतर धार्मिक भावों को भूज देने की शक्ति है मदिरा में, जो धार्मिक भाव लगेंगे नहीं। कल इतनी बात कही, एक दो आदमी ने ऐसा स्वीकार नहीं कहा, हमारे गांव में मदिरा के दफन उठाएंगे, इतने बैठे हैं, क्या है ये मदिरा सुनो, जला हुआ अंतकरण है, ये आग लगी हुई है, अंकुर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, क्या चीते बताओ, प्रत्यक्ष की बात और थे, खेतों में कोई खा जाए तो मैं तो को नहीं पिया, लेकिन दूसरा में बाथेड़ा कौन करे, तो बाथेड़ा उनसे करो, एक सगड़ा मिल करके दुकान करे जिनसे, तेरे गांव से निकालेंगे, गांव का विचार कर ले तो बथर कर, गांव जीत जाए, एक एक एक एक सीता जी हारी नहीं, रावण से जो त्रिलोकी हारते थे, ऐसे धर्मात्मा एक हो जाए तो गांव का गांव खत्म हो जाएगा। एक सती और संसार सारा, एक चंद्र और नौ लख तारा। सुना नहीं आपने? एक चंद्र और नौ लख तारा, एक सती और नगर सारा। एक आप कर लो तो सब काम कर लो। अरे एक एक ही हुए, रामानुज एक हुए, शंकराचार्य एक हुए, वल्लभाचार्य एक हुए, विष्णु गोस्वामी एक हुए, गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक हुए। एक काम हजार सबको। चंदन की चुटकी भली, गाडो भलोन काठ, चतुर्दन एक ही भरो, मूर्ख भलोन साठ। शक्ति है साथ में, भगवान है, धर्म है उसके साथ में। तुम्हारे साथ में कौन है? कबीर जी ने कहा, निंदक तू गल जावे जैसे जू पानी में लूण। कबीर के तो राम रुख आलो, निंदक थारे कौन? मैं तो भगवान का हूँ, थारे कौन निंदक? तू निंदा करता कार सरता है कौन? उनका पक्ष क्या है? उनकी सभा हाथ ऊंची है, जड़ जड़ तो जमीन में होती है ना, धर्म की जड़ गहरी होती है, धर्म गहरा होता है। पापों में क्या विचार? पापों को तो ताकत है, उनमें ताकत नहीं है। पर धर्म की आप में नहीं, आप मध्य आप ये गए दवाइयों में गौर मानस गुरी चीज भीतर चली गई, मारी गई चीज भीतर से। नील की खेती होती है महाराज, वो खेती के चलते हुए कहते हैं, खेती का ऐसे कचरा लग जाए खून में मिल जाए तो उसी दुर्गति होती है, ऐसा नील का दोष है। क्षति हो जाती है जो माथा कटे पर जो तलवार बजाता है, उसे नील के साथ डाल दो, मुर्दा गिर जाएगा, वो सत नहीं रहेगा। क्षति क्षति होने को जागी है, नींद के छाते डाल दिया जाए, क्षति का सत उतर जाए। ऐसी महान अशुद्धि होती है नील, वो कपड़े में लगानी है, गुम खानी बहुत खराब चीज है। मदिरा खाना करना बहुत बड़ा खराब चीज है। ऐसी पुरानी प्रथा है, कबंधे नाचते थे, सैकड़ों को मारते थे, बड़े सैकड़ों को नील का सटा देने गिर जाते। नील खराब चीज है, ख्याल रखो। खराब खराब जिसमें हम गऊ का मांस, गऊ की चर्बी, उस चीज को दान करते हैं। सज्जनों शादी है, शादी में रहो और थोड़ा संयम रखो। अगर ये ऐसी ऐसी बात होने की है, प्रोग्राम बन गया है कि वो बंदा बनाएंगे अंग्रेज और वे दुकानदार, उसमें आपको खाना मिलेगा। स्कूलों में जाते हैं, उनके अंडा खिलाना शुरू कर दिया है। अपने यहाँ सुरम में बात हुई अभी, अंडा खाओ कहते स्कूल के भोजन कराएंगे। लोग कहते हैं ठीक है भाई सुरा, हमारे खर्चों नहीं लेगा, भोजन जमा देंगे। खर्च तुम्हारे धर्म का हो गया, तुम्हारे वंश का ही हो गया सब सब। ऐसी बात है, अब ऐसी दुकान होगी जिन दुकानों में ये खिलाएंगे खाना। हम लोगों का प्रसाद पाओ कहते हैं खाना खाओ खाना खाओ, मुसलमानों का तो खाना खाओ थे बैठे हुए, नाम धर दिया मम्मी पापा। अरे भगवान का नाम लो, पिता कहो माता कहो, क्या काल पड़ गया शब्दों का। कल क्या था नहीं, बेटी कहो बेटा कहो, भाई कहो बच्ची कहो, रान रान या रान, क्या वो शब्द नहीं आपके पास? ऐसा अशुभ शब्द करो, कुमारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप है, भगवती देवी है, उसको ऐसा अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, पाप लगता है, दोष लगता है। आप तो अधिक कुमारी कन्या को भोजन कराओ। कुमारी कन्या है ना, तीर्थ है दक्षिण में समुद्र के किनारे, पार्वती जी ने तपस्या की है, कन्याकुमारी दर्शन को जाते हैं। कुमारी कन्या सबसे गौर का पूजन करती है, उनसे वरदान मांगती है, ऐसा पति दो, ऐसा ससुरा दो, ऐसा भाई दो, ऐसा वो दो, गांव से जोहार गुमान माता, ऐसे हो जाती है गीत। क्या कहती है छोरियों का गीत जगह में चपाता हूँ महाराज, गीतों में कुमारी पूजने कुमार का गीत गावे आप, या फुलर लेवन जावे, अब फुलरा गाँव में जाए फोकड़ा में तंतु फुलरा है फुलरा, अब फूल थोड़े हुए मन फूल नहीं भी फूलरा लावे, गाँव गीत गावे, गौर का पूजन करे सभी।